الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا ربك يا رحمة للعالمين أولياء راست قدرت الإله پیر جستا باز گردا نذرا شیخ فعال است بے آلت چو حق شیخ فعال است بے آلت چو حق شیخ فعال است بے آلت چو حق با مریداں دادا بے گفتی سبق معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا جل وعلا کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے شرع صدر عطا فرمائے اور فقیر دے دل و دماغ نو زبان نو غلطی اور خطا تو محفوظ فرماوے. عزیزان گرامی، اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ذی شان اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق. اس فرق نو سمجھ لینا صحت عقیدہ اور صحیح العقیدہ مسلمان ہومن دے واسطے سنی مسلمان ہومن دے واسطے اشد ضروری ہے. اس فرق نو سمجھنا صحیح مذہب والا ہونا ہے اور اینو نہ سمجھ سکنا بد مذہب ہونا ہے. اہل اللہ اور غیر اللہ دا فرق بندہ ہے نا چیز. اج دے خطبے وچ ایہو ہی فرق بیان کرے گا. دعا کرو انبیاء اور اولیاء کرام علیہم الصلات و تسلیم دا توسل اور تصدق اللہ تبارک و تعالی فقیر نو اس دی کامل سمجھ عطا فرماوے اور تواڈے تک صحیح معنی وچ پہنچاون دی توفیق دے. دوستو گل اے کہ اہل اللہ دا معنی اللہ والے، غیر اللہ دا معنی اللہ دے غیر. اہل اللہ او ہوندے نے جنہاں دا اللہ نال تعلق ہوئے. جنہاں دا رب نال تعلق ہوئے او اہل اللہ نے. جنہاں دا کسے طریقے رب نال تعلق نہیں، یعنی دینی عظمت اور رشتہ انہاں دا اللہ تعلق نال نہیں، او غیر اللہ نے. دوسرے لفظاں وچ جنہاں نوں قرب خدا حاصل ہوئے او اہل اللہ نے. اور جڑے لوگ ہر طرح نال، جڑی مخلوق ہر طرح نال اللہ دے قرب توں خالی ہے او غیر اللہ ہے. اہل اللہ اور اللہ دے نال تعلق رکھن والے بندے اینا دا قرب، اینا دی نزدیکی انسانا دے اتے فرض، اینا دے نیڑے ہووے گا، اللہ دے تعلق آرے بندیاں دے نیڑے ہووے گا تے رب دا راہ وی انہوں پتا لگے گا. یہ سرے تو انہوں تو ہی دور ہونا ہے جنہ رب دا راہ، کیونکہ انہوں تعلق حاصل ہے، انہوں رب دا قرب حاصل ہے، انہوں راہ دسنا ہے. اللہ دے انبیاء جنہیں بھی نے، سارے نبی رسول اللہ دے تعلق والے ہوندے نے، رب دے قرب والے ہوندے. انبیاء سارے اللہ دے تعلق آلے ہوندے نے، ولی سارے رب دے تعلق آلے نے. انبیاء دا قرب، انبیاء نال عقیدت، اولیاء دا قرب، اولیاء نال عقیدت، انہاں دی تعظیم، عین ایمان ہے، فرض خدا ہے. اونا دی تعظیم کرو گے تے اللہ دے کسا قرب حاصل کرو گے، تسی رب دے تعلق والے بنو گے. کیونکہ جڑا اللہ والا ہے او جنہ بھی وڈے تو وڈا کمال وکھاوے گا انہیں اپنی نفی کرنی ہے تے رب سونے دائی اس بات کرنا ہے اپنا کمال نہیں ظاہر کرے گا وہ کمال ظاہر کرے گا تو اپنے خالق دا ظاہر کرے گا جڑا رب دے تعلق والا ہے فنا ہے ولی ہے نبی ہے جو بھی وہ ہتھاں تو اللہ نے کرامت دے طور تے یا معجزے دے طور تے کوئی کمال بھی رب نے ظاہر کرنا ہے انہیں اپنی نفی کرنی ہے یہ ہوئی آخنا ہے اس مالک دے کرم ہے مالک دے فضل ہے وہ دین ہے انہیں شانہ دتیاں نے عزت انہیں دتی ہے سارا کچھ بابا میں کچھ بھی نہیں رب دی دتی ہے رب ہی سارا کچھ ہے گھر دے کے وہ اپنی نفی کرے گا اہل اللہ دی نشانی ہے اہل اللہ اللہ دے تعلق والے رب دے قرب والے بندے وہ اپنی نفی کرتے ہیں تائیں اللہ دی مخلوق نو رب دا راہ ملدا انہاں تو انہاں دا قرب انہاں دی تعظیم انہاں دی عقیدت انہاں دا احترام انہاں دا تعلق انساناں دے اتے فرض ہے کیونکہ انہاں نال تعلق ہوے گا انہاں دی عقیدت ہوے گی انہاں دا احترام آوے گا انہاں دی تعظیم ہوے گی تے تد ہی جا کے بندے نو صحیح راہ ملے گا تو معلوم ہویا جڑے اہل اللہ نے انہاں دے نال تعلق رکھنا فرض ہے اہل اللہ دی تعظیم فرض ہے تے غیر اللہ جڑے نے انہاں نو قرب کوئی نہیں تعلق نہیں رب نال کسے طریقے بھی تعلق تو خالی نے وہ غیر اللہ نے انہاں دا قرب جائز نہیں انہاں دا تعلق جائز نہیں انہاں دی تعظیم جائز نہیں انہاں دا احترام جائز نہیں انہاں دی عقیدت جائز نہیں کیوں اس واسطے کہ جنہاں نو جڑے غیر اللہ نے وہ شیطان والے پاسے نے جڑے اہل اللہ نے وہ رحمان والے پاسے نے اللہ دے تعلق والے رب دے قرب والے بندے وہ جو بھی کمال دکھاون اس کمال نہ رستہ رب دا ہی دکھاندے نے یعنی فرق ویکھو غیر اللہ بت کفار اے لوگ کفار یا بت اے غیر اللہ نے انہاں نو تعلق نہیں کفار رب دا راہ نہیں وکھاندے وہ شیطان والے پاسے نے اسے واسطے انہاں دی تعظیم جائز نہیں انہاں دا احترام جائز نہیں انہاں دی عقیدت جائز نہیں انہاں دا تعلق جائز نہیں جہے رب والے پاسے نے رب والا راہ وکھاندے نے رب نال انہاں دا تعلق ہے مخلوق انہاں نال جڑ دیئے پھر انہاں نوں وی سدھا راہ ملدا ہے اے جڑے لوگ نے رب سونے دے اے رب والے پاسے نے رحمان والے پاسے نے انہاں دی تعلق انہاں دی تعظیم انہاں دا احترام انہاں دی عقیدت اے ساریاں چیزاں فرض نے ادھر حرام نے ادھر فرض نے اللہ دیا بندیا یہ ہوئی فرق سمجھ لایا کہ رب والے کہڑے نے رب والیاں نو مننا کی ہے تے شیطان والے کیڑے نے تے شیطان والیاں نو مننا کی وہابی مذہب وہابی مذہب اور پہلے خارجی مذہب صحابہ دے دور وچ پیدا ہویا تے او دی وڈی ناکامی ہوئی سی گمراہی کہ انہاں نے اہل اللہ تے غیر اللہ دا فرق نہ سمجھیا کیڑا فرق نہ سمجھیا اور میرے سامنے بخاری شریف ہے یہ جلد دوسری تے صفحہ 1024 اس دے اتنے خارجیاں دی برائی بیان کیتی ہے خارجی ٹولا جنہاں نال حضرت مولا علی مشکل کشاہ نے جنگ کیتی سی وہ کلمہ پڑھتے سن اپنے آپ نو مسلمان ہی ظاہر کردے سن انہاں دی برائی یہ بیان کیتی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف فرما دی فرمایا وقال وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر حضور دے صحابی خارجیاں نو بدترین مخلوق سمجھدے سن، وقالا اور فرماندے سن انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. فرمایا خارجی او آیتاں جیڑیاں کافران دے حق کے چتریاں سن انہاں نو چسپاں کردے سن لاندے سن مومناں دے اوپر، آیتاں کافران دے حق کے چتریاں نے تے لاندے کتھے سن؟ ٹکاندے سن انہاں نو مومناں دے اوپر، پڑھنا انہاں نو مومناں دے خلاف، حالانکہ اتریاں سن کافران دے واسطے، کافران دے خلاف، کافران دی مذمت، کافران دی برائی آستے. قرآن جڑے ہیں آیات اتریاں، خارجیاں دی فرمایا برائی ایسی کہ اوہی آیات اوہ لاندے سن مومنہ دے ہوتے، حالانکہ اتریاں سن کنہ دے آباس، کنہ دے حق دے اندر، کنہ دی برائی ایسی کافران دی برائی ایسی. معلوم ہویا بتاں دی آیات، بتاں دی برائی ایسی جڑیاں آیات اتریاں، اونا آیات نو نبیاں ولیاں مومنہ دے اتے لانا ایک کام خارجیاں دا ہے. کنا دا کام ہے؟ خارجیاں دی ہوئی برائی سی جو انہا کرمیاں نے جیڑیاں آیا تا اتریاں سن کافران دے حق جو انہا لا دیتیاں اتریاں کافران دی مذمت جو انہا چسکا کر دیتیاں ایمان والیاں دے اتے قرآن نو نہ سمجھ سکے، فرق نہ سمجھیا اہل اللہ تے غیر اللہ دا، انہاں نو پتا نہیں سی کہ ایمان آلے اللہ دے تعلق آلے نے، کافر رب دے تعلق کو بغیر نے. کافر نو رب دا قرب نہیں ہوندا، ایمان آلے نو ایمان دے نال تعلق جڑ جاندا ہے، نو عظمت دینی مل جاندی ہے، دا رشتہ جڑ جاندا ہے. ہن دیکھو اس فرمان علی شان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واضح ہو گیا کہ خارجیاں بھی بد مذہبی سی جو قرآن دیا جاتا کافران والیاں مومنہ تو پردے سن. معلوم ہویا ہر بندہ جڑا قرآن پڑھ رہا ہوئے انہوں سچا نہیں کہہ سکتے، چل سمجھا جائے کیوں؟ اس واسطے کہ ہو خارجی ٹولا، جھوٹا ٹولا، جنہ صحابہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے جنہ نال جہاد و قتال کیتا، بخاری شریف ہے چونہ دے نال جنگ اور قتال کرنے دا پورا ایک باب بنایا ہے، او قرآن پڑھ دے سن تے جے خالی قرآن پڑھن نال بندے دی سچائی ہوئے اے نہ ویکھیا جائے بھئی اے صحیح پڑھن دیا ہے غلط پڑھدا ہے پیا، صحیح پاسے لاندا ہے پیا قرآن نو غلط پاسے پیا لاندا ہے، جے اے نہیں ویکھنا تے پھر خارجی سچے بندے نے تے خارجی جھوٹے سن، خارجی کذاب سن، خارجی دھوکھے باز سن، تائیں انہاں نال قتال اور جدال اور جنگ نو اسلام دے اندر ضروری قرار دتا گیا. معلوم ہویا ہر قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہو سکتا، پہلا یہ ویکھنا پینا ہے بھی یہ قرآن صحیح پاسے پہ پڑھتا ہے یا غلط بنے لائی جاندا ہے، پٹھا قرآن پہ پڑھتا ہے کہ سیدھا پہ پڑھتا ہے. ہن توجہ کریا جی، بت غیر اللہ نے، بولو کی نے؟ نبی ولی اہل اللہ نے، اے اللہ والے نے، او غیر اللہ نے، اللہ نال انہاں نو تعلق نہیں، انہاں دا تعلق ایسا مضبوط ہوندا رب نال کہ ٹٹدا ہی نہیں. ہن او جڑے غیر اللہ نے بتاں دی تعظیم اسلام وچ شرک، بتاں دے اگے جڑ ہاتھ بن کے کھلونا شرک، بتاں دی تعظیم واسطے جڑ کے بیٹھنا شرک، بلکہ انہاں دی تعظیم دل دے اندر رکھنا بھی شرک. کیوں؟ اس واسطے کہ او غیر اللہ نے تعلق تعلق نہیں رکھ دے. اصل تعظیم اللہ دی ہے، اصل ادب رب سونے دا ہے. تے رب نال جیہدا تعلق جڑ جاوے، ہن اونے تعظیم رب والی تو کچھ حصہ لے لینا ہے. اس واسطے ہن ایدی تعظیم بھی کرنی پینی ہے. جے رب دے تعلق والے دی تعظیم نہ کیتی تے سمجھ لے اونے رب دی تعظیم بتاں دے اگے سجدہ کرنا کی ہے. تے بابے آدم علیہ السلام دے اگے سجدہ کیتا سی کہ نہیں؟ تے رب نے فرمایا سی کہ نہیں؟ تے جے شرک ہے تے کیا رب شرک دا حکم دتا سی؟ حضرت آدم سن رب دے تعلق والے، بت بے تعلقہ بے رشتہ، اے بے چوڑ، یہ رب نال چوڑ نہیں جڑیا. اس واسطے بت دی تعظیم شرک، بت دے کول شفا لینی شرک، نبیاں کول شفا لینی، نبیاں دے کول شفا لینی ایمان ہے. بتاں دی تعظیم شرک، نبیاں دی تعظیم ایمان ہے. قرآن خود فرماتا ہے وَتُحَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا میرے نبی دی تعظیم کرو، میرے نبی دی تعظیم کرو، توقیر کرو، تُحَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. کسے قرآن دے پورے قرآن دے اندر رب نے ایک تھاں تے بھی نہیں فرمایا کافران دی تعظیم کرو، کافران بتاں دی تعظیم کرو، بتاں دا احترام کرو، بلکہ بتاں دی تعظیم نو کفر و شرک قرار دتا گیا. کیونکہ وہی من دون اللہ نے، وہ اللہ تو سوا نے، وہ اللہ دے تعلق والے نہیں، اہل اللہ نہیں، اللہ دے تعلق والے رشتے والے آندے رب دے نال جناب تعلق اور دینی عظمت رکھن والے آندی تعظیم کرنا بے نہیں سونے رب دی تعظیم. ادھر ویکھو ذرا غور فرما بتاں دے بارے، بتاں دے بارے عقیدہ رکھنا بت نفع دیندے نے، بت نقصان دیندے نے، کفر بن جاندا ہے، شرک بن جاندا ہے. بتاں دے بارے جڑا اے نظریہ رکھے بت فائدہ کردے نے، بت نقصان دیندے نے، بت مالک نے کسے شے دے، اے شرک بن جانا ہے. اس واسطے کہ انہاں نوں تعلق نہیں رب نال، کوئی تعلق انہاں دا نہیں، انہاں دا رب نال جوڑ نہیں جڑیا، انہاں دا رب نال رشتہ ہی نہیں. انہاں تو شفاواں منگڑیاں شرک، انہاں تو بیماریاں دیاں دور بلاواں دور کرانیاں دی جناب کرنے دی دعاواں کرنیاں شرک، انہاں دی تعظیم کرنی شرک، انہاں دل میں غیب مننے شرک، انہاں دے واسطے جناب جی کوئی صفتاں مننیاں شرک نے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں نوں رب نال تعلق نہیں. ذرا غور فرماؤ، انہاں دے اندر اگر کوئی جناب اے ہو جی صفت مننے گا انہیں شرک کیتا ہے، مگر جڑے رب والے بندے نے اہل اللہ نے انہاں دی تعظیم، انہاں تو شفاواں منگنیاں، انہاں تو وباواں تے مصیبتاں دور کرانیاں، انہاں دے بارے غیب دی علم مننے، انہاں دے بارے جناب جی غیب دیاں گلاں دی خبر مننی، اے ایویں ایمان ہے. ذرا غور فرما، ہن میں قرآن دے حوالے نال گل پیا کرنا. اللہ سونے دا قرآن میرے سامنے پیا ہے، آل عمران سورت دے وچوں اج تاں پیا پڑھنا وا. ارشاد ربانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو فرما رہے نے، فرماندے نے رسول اللہ بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی یخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم نو فرما دے لے میں تہاڈے کول رب دیاں آیتاں تے نشانیاں لے کے آیا وا. فرما پوچھا گیا کیڑیاں نشانیاں فرما دینے انی اخلوکو لکم من الطین میرے سامنے مولوی اشرف علی تھانوی وہابی دا ترجمہ پیا ہے لکھدا ہے پیاندا ہے جناب کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ پرندہ بن جاتا ہے حضرت عیسیٰ فرماؤں دے لے فرمایا میں انی اخلوکو کہیت تیر اخلوکو لکم من الطین کہیت تیر فرمایا میں گارے دا پرندہ ایک بنانا پرندے دی شکل ایک بنانا گارے دے وچوں پرندے دی شکل تیار کر کے فانفخو فیہ پھر اندے اندر پھوک مارنا کی کرنا اخلق خلق سے ہے خلق خالق کون ہے خالق بولو تو صحیح اللہ ہے خالق خلقنا ہوتا کم میں اور رب قرآن اچ فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ دے متعلق فرمایا اخلوکو میں بنانا ہوں خلق دا لفظ رب سونے نے اپنے نبی واسطے بولے ہے ادھروں اپنے واسطے بھی بول دے اپنے نبی واسطے بھی بول دے تے جے خالی لفظ رلاون نال شرک بن جاندا تے پھر قرآن شرک دے سبق پہ دستا ہے تے پھر ایمان کتھوں ملے گا جے ہر قسم ہدایت قرآن شرک دے درس پہ دیندا ہے معلوم ہویا خالی لفظاں دے اشتراک اور لفظاں دے رل جان نال شرک نہیں بندا کدوں جب تسی ایک لفظ واسطے بولو پھر او لفظ اللہ دے بندیاں واسطے بولو تے جے مانے وکھرے وکھرے نے تے شرک رب سونے دا کم ہے ادھر ویکھو اللہ دا کم ہے خلق کھالے کے وہ عدم تو وجود لیاؤں دے کوئی شاید نہیں ہوندی پھر وہ پیدا کر دیں دے عدم تو ہست کر عدم تو جناب وجود با لیاؤنا ہست ریس تو ہست با لیاؤنا کوئی شاید نہیں پھر انہوں شاید بنا دینا ایک کم کے دے اللہ سونے دا کم میں اور حضرت اللہ سونے دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ پہ فرماؤں دے لے اخلوکو لکم نتیر کہیت تہیر فرمایا میں گارے دے وچوں جناب ایک شکل پرندے دی تیار کرنا وہ تیار کر کے فرمایا فانفخو فیہ میں اوندے اندر پھونک مارنا وا میں اوندے اندر پھونک لاوا فیکون طہرم باذن اللہ فرمایا او پھر اللہ دے اذن نال رب دے حکم دے نال پرندہ بن جاندا ہے توجہ کرو اللہ دے بندے ہو اہل اللہ تے غیر اللہ دا فرق سمجھ لینا ہی بڑا وڈا کمال ہے اور یہ انہاں چیر سمجھ نہیں آندا جنہاں چیر کسے کامل اہل اللہ دے نال نسبت نہ لگے بے نسبت تے بے تعلق کے بندے نوں اے گل سمجھ نہیں آندی ذرا توجہ فرماؤ ہن اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھدا ہے اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھدا ہے کہ بت بھی یہ کم کر سکدے نے جڑا بندہ ہے ایک تاں رکھدا ہے کہ بت بھی گارے تو پرندہ بنا سکدے نے تو مشرک ہو جائے گا او کافر بن جاوے گا تے جڑا بندہ ہے عقیدہ رکھدا ہے کہ حضرت عیسیٰ گارے تو پرندہ بنا لیندے سن انہیں قرآن نو منیا ایمان پکا ہے او دا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ذرا فرق سمجھ لے بت غیر اللہ دے تعلق والا نہیں او دے بارے اگر وہی گل منے گا مشرک بن جاوے گا کافر بن جاوے گا اور اگر حضرت عیسیٰ نبی جناب تعلق والے نے رب دے رشتے والے نے رب دے نال جوڑے جوڑ کے رکھیے رب دے دینی عظمت والے نے رب دے پیارے نے اس واسطے اگر انہاں دے بارے مننے گا ایمان والا ہوئے گا بلکہ اگر انہاں دی یہ گل نہیں مننی تے کافر بن جاوے گا حضرت عیسیٰ دے بارے نہ مننا کفر ہے اور بتاں دے بارے اینوں مننا شرک بن گیا ہے مننا کفر بن گیا ہے پھر سمجھ لے غیر اللہ ہو تے وہابی اینا دوواں نوں رلا لے تے پھر وہابی بن جاندا ہے گل میری سمجھا جے وہابی دا مطلب سمجھ لو جیڑا غیر اللہ تے اہل اللہ نوں رہے رلا آکھے نہ او کچھ کر سکدے نہیں نہ او تے آ جتا پیا پڑے آکھے جناب جی جنہاں نوں تسی جناب پکار دے ہو او تے مکھی دا پر نہیں بنا سکدے او سارے اکٹھے ہو کے مکھی نہیں بنا سکدے میں کہیا جا کسے گند تے بہن والی مکھی ہے تو جناب مکھی دے گل کرنا پیا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ فرماؤندے نے میں پورا پرندہ بنا لینا وا جماعت غیر اسلامی جماعت غیر اسلامی جدا نام ہے جماعت اسلامی ایک قاضی حسین علی مودودی انہاں دا وڈیرا سی مودودی دی تفسیر جدا نام حقیقت تحریف ہے تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286 تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 737 دے اوپر لکھنا ہے پیا شرکا اللہ دے شریک اللہ دے شریکوں کا اطلاق 3 قسم کی ہستیوں پر ہوتا ہے ایک ملائکہ انبیاء اولیاء اور شہداء صالحین جن کو مختلف زبانوں میں مشرکین نے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے کر ان کے آگے مراسم عبودیت بجا لائے دوسری قسم انشیاء کی ہے جو بے شعور یا بے جان ہے جیسے چاند سورج ستارے درخت پتھر حیوانات وغیرہ آندے نبی ولی اللہ دے شریک نے جویں کہ پتھر تے بت رب دے شریک نے یہ ہے مودودی جنوں آکھنا چاہیے ہے مردودی یہ آکھنا چاہیے ہے مردودی آ تینوں کی پتہ رب دے قرآن دا تو نبیاں نوں بتاں دے نال رلائی بیٹھا ہے اوے بدبخت نبی وگر بت اک جیسے نے تے نبی آ نبی پاک دے اگے حضرت جبریل دو زانوں دو گھٹنے سٹ کے جویں نماز دے اندر بیٹھی دے حضرت جبریل نبی پاک دے اگے انج بندے سن تے بتاں دے اگے جڑا گوڈے موڈے مار کے بیٹھے او مشرک بن جاندا ہے نبی دے اگے تعلیم جبریل پا کردا ہے بتاں دی تعلیم شرک بندی ہے بتاں دے اگے بیٹھا شرک او بتاں نوں ویکھنا حرام ہے نبی نوں ویکھنا عبادت بن جاندا ہے دنے مکھی دا پر نہیں بنا سکدے فرمایا قرآن نے اوے مکھی دا پر جڑا نہیں بنا سکدا او بت ہوے گا اللہ دا غیر ہوے گا او رب دا دشمن ہوے گا رب والیاں دی گل ادھر ویکھ اللہ خود پیا فرماندا ہے بخاری شریف بخاری بول دی جدو بندہ میرے قرب دے مکان حاصل کر جائے میرے نزدیک ہو جائے میرے نال تعلق مضبوط کر لے فرمایا میں اون دے ہاتھ بن جاواں او بے ایمانا کسے تھاں تے وکھا رب نے بتاں نوں فرمایا ہوے میں بتاں دے ہاتھ بن جاواں رب آندا میں ہاتھ بن جاواں میں گل بن جاواں میں پیر بن جاواں میں دل بن جاواں ایدر طاقتاں رب والیاں آ جاندیاں نے سیدنا امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر جلد پہلی دے اندر لکھدے نے اس حدیث دا معنی بیان کردیا فرمایا اللہ دا ولی جدو اللہ دے قرب دیاں منزلاں طے کر لیندا ہے فرمایا پھر نیڑے تے دور وی سندا ہے کیونکہ اللہ دا نور او دے کول آ جاندا ہے رب دی طاقت او دے کول آ جاندی ہے یسمع القریب والبعید فرمایا نیڑے تے دور نوں سندا ہے نیڑے تے دور دی ویکھدا ہے ہر ਸੀ ਗੰਦ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਈ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨਬੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਜਹਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੈਰੁੱਲਾ ਕੀ ਏ ਅਹਲੁੱਲਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾਫਰਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਨਾਬ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜੀ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ معلوم ہویا ہے خارجی ٹولا ہے کیڑا ٹولا ہے یہ خارجی ٹولا ہے جڑا نبیاں ولیاں دیاں شاناں نعوذ باللہ من ذلک بتاں دے برابر جناب بنا سکدا ہے تے ولیاں نبیاں نو بتاں دے برابر بناندا ہے تے او آیاتاں جڑیاں بتاں والیاں نے نبیاں واسطے لاندا ہے یہ خارجی ٹولا ہے کیڑا ٹولا ہے یہ خارجی ٹولا ذرا غور کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماؤں دینے میں پرندہ بنا دینا تو کی کر کے معلوم ہویا نبیان دی پھوک اچھ بڑا اثر ہوتا ہے ہائے ہائے اینا اثر ادھر دیکھو جے اینا نبیان ولیان پاکان دو اس طرح دی طاقت مننا اینا دی ہوئے شرک تو پھر قرآن یار کیوں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں پھونک پھونکاں گا گارے دے بت دے اندر تے ہن پھونکیا ادھر ویکھو بنی اسرائیل نے کیتا تھا ہن آکھیا تسی نہیں کچھ کر سکدے حضرت عیسیٰ نے جواب دیتا فرمایا میں انہیں گارہ تو انہوں بنا دینا انہاں کیا چاہتا کر پھر چمگادر بنا کی آپ نے گارہ پھڑیا گارہ پھڑ کے ہو دیا شکل وغیرہ بنا کے نا کیتا چمگادر اڑ گیا حضرت عیسیٰ جو آپ نے فرمایا اے ضرور ہے اے فرمایا بیزن اللہ بیزن نال اللہ دے حکم نال اللہ دی اجازت نال اللہ دے کرنے دے نال اے ہونا ہے جدوں لیکن جدوں آپ سرکار نے او گارا پھڑ کے سامنے رکھیا ہے تے ہن اے نہیں آکھیا رب نوں کہ اونوں رکھ کے پہلو تے رب اگے دعا کیتی ہوے آکھیا یا اللہ اینوں ہن جیوندا کر دے یا اللہ این دے وچ جان پا دے آپ لے لے کی تو فعوف خفی فرمایا میں بھوک مار دیا گا آپ نے بھوک ماری دعا نہیں منگی بھوک مار دیتی اڑ کے پرندہ چمگادڑ بن کے اڑ کے جا رہا ہے سارے ویکھن والے معلوم ہویا تعلق والے بندے انہاں دی پھوک دے اندر وی رب والی طاقت ہوندی آ سمجھو اور اس تو اگلیاں گلاں سن جڑا رب دے قرآن نے بیان کیتیاں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی فرمایا فانفخ فیہ فیکون طیرم بإذن اللہ میں کہنے لگا ایک آندا جی ایتھے ویکھو ایتھے تے آیا اس نے لالا دے نال اللہ دے حکم نال میں کہیا تو اس طرح کر ہن مینوں بوتاں واسطے کسے تھاں تے وکھا دے کہ رب نے اوتھے وی آکھیا ہوے کہ اے وی اللہ دے حکم نال کر لیندے نے میری گل نہیں سمجھا لے پورے قران تے حدیث وچ آیا کسے تھاں تے وکھا دے اے تے آ گیا نا بھئی اے تے بھئی جانور تیار کر لیندے نے اللہ دے حکم نال میں کہیا ہن تو اس طرح کر بوتاں دے واسطے وکھا دے رب نے آکھیا ہوے اے وی میرے حکم نال کر لیندے میں کہا معلوم ہویا اللہ دے نبی ولی کول ہوندا ہی رب دے حکم ہے تے جے ہوندا ہی اودے کول رب دے حکم ہے تے پھر اودی گل رب والی ہوئی وکھری کیویں ہوئی میں تیری کھوپڑی پٹھی جا چلیا نالے اپنے ہمیں پیاری اللہ دا حکم اللہ دے حکم نال تے تینو پتہ نہیں پر فرق تو صاف ہو گیا کہ غیر اللہ کول رب دا حکم نہیں تے ولی کول رب دا حکم نبی کول رب دا حکم اس واسطے حضور سیدنا جناب جی اس روایت نو تمام تسلیم کر دینے حضرت غوث پاک سرکار دے کول غوث پاک اہل اللہ سن رب والے سن اہل اللہ سن رب والے سن تعلق والے سن نسبت والے سن اس واسطے عظمت والے سن جناب جی آپ دے کول جب ایک عیسائی آیا انہیں آخیا میں تائی مہن لیا تھی مردہ زندہ کر دو حضرت عیسیٰ تے مردہ زندہ کر دے سن آپ نے فرمایا حضرت غوث پاک نے فرمایا دسو کی کہندے ہوندے سن میں نے آخیا گا کم بولنی اے مردے آم بولے حکم نال فرمایا میں آخان گا کم بولنی میرے حکم نال اٹھ کیوں اس واسطے کہ حضرت غوث پاک رب دے حکم وچ نے فنا ہو گئے سن فنا ہو گئے سن رب دے حکم دے اندر ہوں میرے غوث دا حکم اپنا نہیں سی رہا غوث دا بولنا بھی رب دا بولنا سی اللہ دیا بندیا رب تجلی پاوے دلوا فرماوے ظہور فرماوے اس درخت دے اتنے جس درخت دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام قربان جانا اپنے رب نو ربی سمجھا درخت نو درختی سمجھا درخت نو رب نہیں سمجھا رب نو درخت نہیں سمجھا حالانکہ ندا درخت تو آ رہی ہے لیکن ندا یہ پہ آئی ہے موسیٰ میں اللہ رب العالمین میں سارے جہانا دا رب ہوں میں اللہ نے وہ صدر موسیٰ دے وچوں ندا ہے درخت دے وچوں ندا ہے تجلی رب اودے تے فرماوے خدا دیا بندیا حضرت موسیٰ رب ہون دا یقین کر لین کہ مینوں رب پیا پکار دا ہے مینوں رب پیا بلا دا ہے وہ درخت نو رب نہیں منگتے رب نو درخت نہیں منگتے درخت نو درخت سمجھتے ہیں رب نو رب تو اللہ دیا بندے جڑا رب درخت دے ظہور فرما دے تے درخت دی ندا نو حضرت موسیٰ رب دا بولنا سمجھدے نے رب یہ کر سکتا ہے جب وہی رب حضور غوث پاک دے تجلی فرما دے درخت تو تجلی دی تجلی حضرت موسیٰ نے درخت رب نہیں سمجھیا اے سمجھا تجلی فرمائی ہے انہیں ظہور فرمایا ہے جنہیں مرضی فرماوے انہیں ایک جلوہ فرمایا وہ دی وجہ نہ حضرت موسیٰ درخت نو درخت خدا نو خدا پر سمجھتے ہیں اچھی شان والا ہوتا ہے بلکہ بندہ اشرف المخلوقات کون ہے تو درخت دے تجلی فرما سکتا ہے تو اشرف المخلوقات تے تجلی نہیں کرتا اس واسطے مولا روم فرما دے فرما شیخ فالست بے آلت جو حق با مریدان دادا بے گفتے سبق فرماندے نے حق مانگو کامل مرشد بغیر کسی وسیلے بغیر کسی آلے تو کم کردا ہے یہ رب فعال ہے اے فنا ہو کے اُدے اندر اے بھی فعال بن جاندا ہے وہ کرنے والا ہے ہن اے بھی کرنے والا ہے ہر کہنا ہے وہ اپنے آپ کرتا ہے یہ وہ دتیا کرتا ہے توجہ فرما دے گا اور فرماؤ حضرت غوث پاک سرکار نے فرمایا میں آخا گا کم بے زنی قبر دیکھ لو گے فرمایا کم بے زنی میرے حکم نال اٹھ پو کیونکہ غوث دا حکم رب دا حکم ہی سی غوث دا بولنا رب دا ہی بولنا سی پر ایک گل ضرور ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کم بے اللہ اللہ دے حکم نال اٹھے فرما دینے میرے حکم نال اٹھو شان اچھی ہے تھوڑی ہے کیونکہ ادھر پچاؤ زیادہ ہے وہ نبی دی گل ہے نبی دی گل ہے وہ نبی دا بولے فرمایا اللہ دے حکم نال اٹھ اے فرمایا میرے حکم نال اٹھ ہن مردہ اٹھیا کہ نہ اٹھیا اٹھیا تے جیڑی حالت مریا سی اوویں اٹھ گیا تو اٹھ کے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی کلمہ پڑھیا تے نبی پاک سرکار دا بھی کلمہ پڑھیا تے گواہی دتی حضور دے رسول ہون دی. اللہ دے بندے آ غور فرماؤ ادھر فرق دیکھنا جائے گا اللہ تے اہل اللہ دا. ایدے واسطے مننا انہاں واسطے مننا اے این عبادت این ایمان. اور اگے کی فرما دینے وا ابر ال اگے فرما دینے وا ابر ال اکمہ فرمایا میں انے مادر زاد نو ماں دے پیٹوں جڑا انا جم کے آوندا اے ابر ال اکمہ میں اونوں اکھاں دینا وا اونوں ٹھیک کر دینا وا بل ابراسا فل بیری جنو لگی ہوئے میں انہوں بھی ٹھیک کر دینا ماں راو حیل موتا بے اذن اللہ. فرمایا تے میں مردیانو اللہ بے اذن نال زندہ کر دینا ماں و انبی حکم. فرمایا میں شفا ماں دینا ماں میں یہ فرما رہا ہے ادھر دیکھو توجہ کریا جی ابرے الکمہ فرمایا میں شفا دینا ماں انے نو انا ماں دے پیٹو آوے میں انہوں شفا دینا ماں ایدھے نا میں آپ اپنے بارے گل کر دینے پہے معلوم ہویا شفا دی نسبت دکھ دے دور ہون دی نسبت نبیان وال کر دیتی جائے کہ میں نو روس پاک نے شفا دیتی یا تے اے شرک نہیں این ایمان بن جائے ابرے اللہ کے مرائے نہیں فرما دے ایتھے نہیں فرمایا پر رب نے اینا دے میں نا بھئی رب نے تے بڑا کھول کھول کے دسیا پر کرما ہو گئے ایمان اللہ ہو گئے تو کوئی پتہ سر لگے کوئی اندر نور ہو گئے تو پتہ لگے نا اس فرق دا جیدی اکھائیں جی بوت پیا ہو گئے انہیں بوتی بیکھنے نے ہر پاس اللہ دیا بن دیا آن بے فرمان دینے ابرے الاکمہ میں آکھاں گا حضرت براہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینے میں زندہ کرنا اوہ یہ موت میں زندہ کرنا شرک بن گیا یار انہوں نے کہنا چاہیے اللہ زندہ کرتا ہے تو کی کہہ رہے ہیں یار ابرے الاکمہ انے مادر زاد نو میں شفا دینا وال ابرا صاحب پھول بیری والے نو ہاں جی جدا پورا پنڈا چٹا بن جاندا ہے اونوں میں شفا دینا او میں شفا دینا جے حضرت عیسیٰ ہے گل فرماون تے رب قران پہ لے آوے کہ اللہ دے حکم نال فرمایا میں شفا دینا تے جو رب آکھے رب قران وچ آکھے او عیسیٰ فرماون کہ میں شفا دینا وا تے پھر سمجھ لے جو سنی آکھے نبی شفا دیندے دے تے مل شرک کفر نہیں ہوندا ہے وحدی دے کفر ہے ایڈا سستا ایڈا چھتی جڑا تور پیندا ہے ایدے ہر پاسے کفر وریا ہے ادھر دیکھو کیونکہ اہل اللہ غیر اللہ بلکہ ایک میں ایتھے نکتے دی گل کراں وہ گل اصل یہ آ کہ اللہ نے پیدا فرما کے اپنی مخلوق نو ہر شاید ایک مقام تے دائرہ انہیں مقرر کر دیتا ہے توجہ کریں مثال ایسا تون سامنے تے بول سکتا ہے تے تور سکتا ہے اسی تسی تورنے ہاں بولنے ہاں مارنے ہاں کٹنے ہاں لڑنے ہاں پھڑنے ہاں اے نہیں یہ کام کردا کیوں او دے وچ اللہ نے او اختیار نہیں رکھیا ساڈے اندر اختیار رکھیا ہن بھابیاں نو اے دھوکھا لگا ہے انہاں اے سمجھیا کہ جڑے نبی ولی اور باقی انسان نے انہاں دے اختیار برابر نے انہاں دے اختیار دے طاقت وچ کوئی فرق نہیں بس ایتھو انہاں نوں دھوکھا لگا ہے ہن بوتے جب تسی او دے بارے اے اختیار منو گے کہ او سانو نفع وی دے سکدا ہے نقصان وی دے سکدا ہے ساڈے کم وی کر سکدا ہے سانو شفاواں وی دے سکدا ہے تساں اس بت دے بارے او شے مننی او صفت مننی جیڑی رب نے او دے اندر نہیں رکھی جیڑی رب نے او دے اندر نہیں رکھی تساں اونوں ہن اللہ دا محتاج نہ سمجھیا رب دی دتی شے او دے اندر نہیں بلکہ تساں اپنی طرفوں او دے اندر ایک شے مننی ہن اینوں تساں مستقل سمجھیا مستقل سمجھنا اے بن جاندا ہے شرک اللہ دے بندیا کیونکہ اینوں اختیار نہیں اگر انسان دے بارے اے سمجھیا جائے کہ میں نو انسان نفع بھی دے سکدا ہے نقصان بھی دے سکدا ہے اللہ دے اذن نال او اللہ دا اذن ہوئی ہے اللہ نے اختیار دتا ہوندا وچ قدرت رکھی ہوندی ہے اگر دوائی ہے او دے اندر اللہ نے اے آپ شے رکھی ہے اے اثر رکھیا ہے صفت رکھی ہے شفا دین دی تو آنا میں نو فلانے کیپسول نے اٹھا دتا ہے اے شرک نہیں بندا تے جو تو آنا بت نے میں نو دتا ہے شفا تے او بن جاندا شرک ہن سوال اے وے اے وی بے جان ہے او وی او دے بارے مننا ہے کہ مینوں بت نے شفا دتی تے او بن گیا شرک دوائی دے بارے مننا ہے کہ مینوں شفا انہیں دتی ہے تے اے شرک نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا اس واسطے کہ اے دے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے اوتھے نہیں رکھی او دے اندر تو او شے مننی او جڑی رب نے نہیں رکھی تے اے ہی تے شرک ہو گیا تو دوجا خدا سمجھ بیٹھا ہے جڑی شے رب نے نہیں رکھی تو کیوں مننا ہے اللہ دے بندے نبی ولی اور امام عام انسان دے فرق بڑے نے انہاں دے اختیار اور طاقت ایک نہیں ایک روح تیری میری ہے ایک روح ولی دیئے غوث پاک دیئے اے روح تیری روح اچ اینی طاقت رب نے نہیں رکھی جیڑی او دی روح اچ رکھی ہے اس واسطے ادھر ویکھو حضرت آصف بن مرخی آؤ جناب سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے اگر روحاں ایک جیسیاں نے طاقت ایک جیسی سی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے کیوں فرمایا کوئی ہے ایک پٹھیا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک کتاب دے علم والے نے آکھیا میں اکھ چمکن تو پہلو لے آواں گا ہن اوتھے کی آپ نے کیتا اپنی روح مبارک دا اپنی روح مبارک دا تصرف اپنی روح مبارک دی طاقت حضرت آصف بن مرخیا نے جناب اس تخت بلقیس دے اندر پائی اوتھے طاقت پائی اکھ چمکن تو پہلو حضرت سلیمان دی بارگاہ دے اندر تخت آ گیا معلوم ہویا روحاں دے اندر پھڑ کے تو میں جناب جی ایک جناب پرندے ایک جناب مٹی دے قطرے دے اندر وی اپنی طاقت پا کے انہوں نہیں اڈا سکدے مگر قربان جانا حضرت آصف بن مرخیا نے اپنی روح مبارک دی طاقت دے اندر پا کے تخت نو اپنی بارگاہ دے اندر حاضر کر لیا ہے معلوم ہویا روحاں دے اندر روحاں دے زور دے اندر روحاں دی طاقت دے اندر روحاں دی قدرت دے اندر اللہ نے بڑے بڑے فرق رکھے ایک روح نبی دیئے ایک روح میرے نبی پاک دیئے جوری ایک بیٹھ کے تن نو زمین دے بلا لیں دیئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف دے اندر شیخ عبدالعبد رحمت اللہ علیہ تو فر نقل فرما دے نے فرمایا حضور ادھر ویکھو حضور کیونکہ فرمایا ساری خدائی دی جان نے ساری کائنات دی ادھر ویکھو اے میری جان ہے نا میرے جسم دے اندر میرے سر تو کوئی شاہ ڈگے ہتھاں وچ میں ایتھے آوے میں پھٹ ہتھاں پھڑ لاں گا ਮੈਨੂੰ ਭਜਣਾ ਨਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਅਕਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪਈ ਦਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ روح نال اپنا جناب کام چلاندی ہے پئی. حضور نے کائنات دی جان ادھر دیکھ. شیخ محقق نے نقل فرمایا فرمایا دیوے گل دے وچوں ہار ڈگے تے بندہ پھٹ اپنے ہتھاں نال پھڑ لیندا ہے. فرمایا ساری کائنات دی جان نے مصطفی سرکار نے جویں ہاتھ دا نو لائی دا ہے نا اپنے ہاتھ دا نو لائی دا ہے. حضور نے زمین تے بیٹھے ہیں انج چن نو لا لیا. اللہ اللہ کر دے معلوم ہویا روحاں دی طاقت برابر. وابی اپنے دے کہاش کردا ہے او آندا جدوں میں نہیں کچھ کر سکدا مول نبی کیویں کر سکدا ہوے دا جدوں میں نہیں کچھ کر سکدا مول غوث کیویں کردا ہوے دا. نہیں نہیں نہیں نہ او کر سکدا ہے نہ میں کر سکنا. اے ہوئی وجہ مرے پتہ کیوں دعوت کی مرے نے مرے قادیانی نے انہیں نبوت دا دعویٰ پتہ کیوں کیتا. وابیاں آکھیا نبی کچھ وی نہیں کر سکدے. انہیں آکھیا اچھا جے نہیں کر سکدے مول میں وی نبی ہاں کیونکہ میرے کول کچھ نہیں ہوندا میں بھی چندرا کھوتا میرے کو ککھ نہیں ہوندا. اے جی یہی گل ہے نبی کچھ نہیں کر سکدے. میں آکھیا بھائی محمد جے تسی کہندے نبی بڑا کچھ کر سکدے نے تے مرزے نو طاقت نہیں سی ہونی نبوت دے دعوے دی. اونوں پتہ سی میں کچھ نہیں کر سکدا. تساں اے بک ماری تساں آکھیا نبی کچھ نہیں کر سکدے. مرزے اے جی یہی گل ہے تے پھر آ جا میں بھی نبی آ اس واسطے کہ میرے کول وی ککھ نہیں ہوندا میں بھی بدھو محکمہ وا. فرمایا برے اللہ کما میں شفاواں دینا روحاں دے اندر فر گئے. اے وحابی دا کم ہے اپنے تے قیاس کرنا اپنے تے وہ صرف ویندے نا ظاہری شکل صورت میں. ایتھوں دے مشرک مرے سن مشرکاں دا ایتھوں ہی بیڑا کر کے وہ ظاہری شکل صورت ویندے سن. ہن جنہیں ظاہری شکل صورت ویکھنی ہے میاں شیر ربانی دی تو انہیں یہ آکھنا یار میرے سر تری پاگ اندے سر تری پاگ میری بھی داڑی اندی بھی داڑی میرے بھی دو ہاتھ اندے بھی دو ہاتھ میری ہاتھیاں پانچ اگڑائیں بھی ہیں پانچ اگڑائیں بھی ترے میں بھی ترائیں دے بھی بیوی بچے میرے بھی بیوی بچے سارا کچھ تو میرے بانگو ہی. جنہیں ویکھیا ظاہر نو ہو گیا ماریا جنہیں ویکھیا اندر نو اندر نو ویکھیا اندر نو ویکھیا اندر نو ویکھیا تے ستے عرش سنے عرش فرش ہر شے میاں شیر ربانی دے اندر ہی پئی ہے. فرمایا مرشد میرا شہباز الہی شہباز مرشد میرا شہباز الہی ونج رلیا سنگ حبیبہ ڈورا تقدیر الہی او چھکیا ڈورا کدا مل سی نالی نصیبا شفا مریضاں ہر مرض دا دارو او تو بہو تے کیوں گھٹنے وسی طبیبا ہر درد دا دارو او نے وسی تدیدہ اللہ دے آپ دے گھر کر گھر کر حضرت نبی آولیاں تے بابیاں نے اپنے آپ نے انہوں نے ایسا اپنے جیسا تے سمجھیا یہ مار کھا گئے اہل لاہور نے غیر اللہ اہل اللہ دی طاقت مننی رب دی طاقت مننا ہے غیر اللہ نو مننا شرک بن جاندہ ہے کیونکہ انہاں دا تعلق رب نال میرے کملی والے سرکار بیٹھ دے سن مصلی پاک دے سویرے نماز پڑھا کے بیٹھنا مدینے دیاں بچیاں بچے اپنو اپنیاں گڈیاں تے مٹکے تے کڑے لے کے چشمیاں تو پانی سویرے سویرے لے کے آوندے سن حضور دی بارگاہ دے اندر لائناں لگ جانیاں تے شرک ہونا شروع ہو جانا او بھابیا نام رادا جی یہ تیرے ورگے ہے جب تیرے ورگے ہن باندراں دی گل مننی شروع کر دئیے تے آ تے پھر نبی وی گئے تے ولی وی گئے تے رب وی گئے تے ایسے ہی شرک ہو گئے تے پھر منی گئے ہن کنو لائناں لگ جانیاں شمال ترم دی ویکھ بتی بتیاں نے لینا لا لینی حضور نے سردیاں گرمیاں دے اندر اپنا ہاتھ مبارک جڑے ہاتھ دے اندر رب نے شفا رکھی سی حضور نے ہاتھ مبارک لوگ انہوں نے جناب جی مٹکیاں دے اندر کڑیاں دے اندر تے گرمیاں دے اندر پاندے جانا انہیں تر دے جانا کیونکہ حضور دے صحابہ دا ایمان سی کملی والے دے ہاتھ وچ لکھ شفاواں نے جب مٹکے دے اندر ہاتھ حضور دا لگ گیا لکھاں بیماریاں دور ہو جان گیا اللہ کوڑیاں دے کوڑیاں دے او دکھ دور کرے دا اتے کرے شفا غریباں ہر درد دا دارو او تو ہر درد دا دارو او تو اے بہاو تے کیوں گھتنے ورسے طبیبا قربان جاوا اللہ دیا بندیا اینا ایو اینا نو مار پئیے اینا اپنے ورگے سمجھ لیا ہے اہل اللہ ہور نے غیر اللہ اہل اللہ نو مننا ایمان ہے غیر اللہ نو مننا کفر ہے اہل اللہ دی طاقت ایمان ہے غیر اللہ دی طاقت کفر بن دی یا اہل اللہ دی تعظیم اہل اللہ دا اہل اللہ دی تعظیم اللہ والیاں دی تعظیم رب دی تعظیم اللہ والیاں دی عزت رب دی عزت اللہ والیاں دی شان رب دی شان بتاں دی شان شیطان دی شان ہے بتاں دا تعلق شیطان دا تعلق ہے بتاں دا جوڑ شیطان دا جوڑ ہے بتاں دی تعظیم شیطان دی تعظیم ہے فرق بڑا ہے جڑا اسے فرق نو نہیں سمجھ سکیا وہی مردودی بنیا ہے وہی مودودی بنیا ہے نعوذ باللہ نے بتانا رلا دیتا ہے نبیوں ولی ہیں اور بے وقوفا میرا سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی آئے آئے اللہ حضرت گولڑوی فرماندے نے الہ او کلمۃ اللہ دے اندر فرمایا اللہ دے ولیاں دیاں درباراں نو تکنا وی رب دی عبادت ہے اللہ گیا ہو اے دے شرک کر دے نے جڑے فرید فرید کر دے نے آپ نے فرمایا اللہ دے بندے شرک کتے ہے تے اللہ دے قرآن تے عمل کر دے نے رب فرماندا سب کرونی اذکر قوم فرمایا تسا میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا فرمایا بابے فرید نے اپنی زندگی رب دا ذکر کیتا ہے ہن رب اپنے بندیاں دی زبان تو فرید دا ذکر دا کردا ہے فرمایا میرے بابے فرید دا رب ذکر بندیاں دی زبان تو اللہ دے ذکر اللہ جڑا اپنے بندیاں دا ذکر کردا ہے او دی ایک صورت ہی ہوئی ہے کہ رب دے بندے رب دے ولی دا ذکر کردے نے ایک صورت اللہ دے ذکر دے جڑا ذکر رب کردا ہے اپنے بندے دا حضرت دیکھو جو ہوے نا گل اک ہو جائے نام جپنا یا غوث العظم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعن باللہ اے ساڈے مسجد دے بوئے تے بھی لکھیا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ تے اللہ واسطے دے چھڈو اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اینو وظیفے چ لکھیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار دے اندر وظیفے دے اندر لکھیا ہو اللہ دے ولی اینو وظیفے دے طور دے کر دے رہے نے نام جپنا بتاں دا نام لینا جپنا شرک اللہ دے ولیاں دا نام جپنا رب دی عبادت اے اہل اللہ نے او غیر اللہ نے اللہ دے بندے ذرا غور فرما میں آخری گل پیا کرنا حضرت سیدنا جنید بغدادی سرکار دی گل جناب جی حضرت سیدنا امام عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے کشف النور رسالے دے اندر لکھیا اس رسالے دے اندر ایک گل لکھی فرمایا حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ ایک دل دریا دا سفر کردے سن بے پیچھے مرید اگے پیر دریا دی سطح دے اتے چلن لگے تے مرید نو فرمایا فرمایا تو یا جنید کہی جا آپ اگوں جناب دریا دی سطح دے چل رہے نے اگوں کر رہے نے یا اللہ تے او کہہ رہے نے یا جنید دے دل وچ خیال آیا آپ اللہ اللہ پیا کردا ہے مینوں جنید جنید تے لائی رکھیا سو اے یا سوچ آئی زمین پانی دے اندر ڈبنا شروع جدوں تاں تک پانی پہنچیا تے چیخ دار ماری آندا حضرت میں گیا جے بچا لو او جڑا آندا سی اللہ اللہ نے اے آپ اللہ اللہ کردا مینوں جنید بلائی کھڑا ہے اونوں اللہ بھول گیا تے آندا حضرت مینوں بچایا جے حضرت مینوں بچایا جے قربان جاواں آپ سرکار نے جنید بغدادی نے ویکھیا دبدیاں فرمایا چیچی پائی آندا میرے دل دے اندر خیال آیا آپ رب رب پیا کردا ہے مینوں اپنے ناں تے لایا سو آپ نے فرمایا اللہ دے بندے جنید تک پڑیا نہیں رب تک کتھے پہنچیں گے ادھر ویکھو اگر بت تے ولی ایک جیسے ہون حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی یعنی عبادت علی دے چہرہ تکنا عبادت حدیث فرمایا علی دا چہرہ تکنا تے بت دا چہرہ تکنا تے بھابی دا چہرہ تکنا منوسی لو سدنی دی ہر ویلے بالا ہی وجے رہندے نے سکھا والے کیوں جو نور خدا دا پیا ہوئے او ساکھا جو نور کالا ہی ہوندا مڑ کٹا بن کے آیا ہے اے تے جے کوئی ہور ہے تے اگلا رہندا وی گیا ہیں اوے نہ کوئی نور کتھوں لبنا جڑے نور نو نور نہ منن نور کیویں آوے نور منن تے چہرے تے رونا کا ستن خدا دی میری خوشکی ہیں میری خوشکی جناب ہے بھاؤ یا کرمیاں ਸਰਕੇ ਜਾਵਾ ਵਰ ਕਰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਦੇ ਬਾਗੇ ਬੜਾ ਫੜ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਵਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਦੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੋਹ ਫਜ਼ਲਾ ਮਤ ਬਦ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਆ اس جاہد نو کہن لگی بڑا عربی دان سی بڑا عربی دان سی اے موسیٰ دی مدد بد مدد سی ساڑ کے نا باؤں آن دی اورا لے گئے چھتی فوٹو گرافر دی دکان تھی سامنے کر کے نا آن دی آئے ہو جا یہ نہیں گل کر کے رکھی سامنے جاہد نے پوچھا انہیں بی بی بھائی خدا یہ دا اللہ تیرا پڑھا کرے اتنی پیتا کی میرے نال دکاندار دے سامنے لے کے آکھیا اے ہو جا تے پھر پچھا مڑ پئی مینوں نہیں سر لگی تو کاڈے ہاتھ نال لے اندے اونے کوئی میں نو آکھیا میں شیطان دی شکل بنا لے تے اونے ہے مائی میں تے ویکھے ہی کوئی اونے میں تینو وکھایا میں اے ہو جا بنا لے تے صدکے جاواں رب العالمین سرکار ہے تے صدکے رہ اوے اللہ دے بندیا میاں حضور اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ جیسے تے دیکھنے نال رب یاد آ جاتا ہے معلوم ہویا اہل اللہ تے غیر اللہ رب والے تے شیطان والے انہاں وچ بڑا فرق ہے انہاں نو وکھرا وکھرا سمجھنا غیر اللہ نو جناب جی اونوں نہ عزت دینی نہ اودی مننی تے اللہ دے ولیاں دی عزت شان احترام عقیدت سارا کچھ مننا انہاں دوواں نو وکھرا وکھرا مننا اے ہے سنیت اینا دو مانو رڑا کے ایک جیسا مننا اے ہے وحبیت اون سمجھ لگی ہے وحبی دی آجو بعد نبیان ولیان پاکان تے اے بطانو سارے انو ایک جیسا سمجھنا اے کیے تے اینا نو وکھرا سمجھنا بطان دے پلے ککھ نہ سمجھنا نبیان دے پلے ساری خدائی سمجھنا نبیان نو خدائی دا مالک سمجھنا اللہ دے دتی شان ہر شان انہ دے اندر مننا اے ہے سنیت اہل اللہ تے غیر اللہ رب والے تے شیطان والے غیر اللہ اللہ دے غیر انہاں وچ ہی فرق ہے جڑا نہ سمجھیا ہو ماریا گیا جڑا سمجھ گیا ہو تاریا گیا موضوع تے کافی لمبا ہے اینو میں سمیٹن دی کوشش کیتی ہے امید ہے کچھ نہ کچھ گل پلے پائے گئی ہوں نہیں سمجھ لگی جڑے اپنے بیٹھے نے انہاں دے پلے تے پے گئی ہونی ہے تے جڑا دوجا کوئی ہونا نا باہر لا او دے جڑی پہلو ہی سی او وی نکل گئی ہونی پتہ کیوں اس واسطے کہ نہ پڑھیا ہوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہوے حق بات نو تسلیم کرتا ہے وہ حق دے اگے سر چکا ہے اللہ دی میر بان نال جدو میں چٹ کے پورا جواب جا دیتا نا تو بھابیانو مکان ویچنے لگ جانے گا تو باہر دے بھابیانو شوک ہو جانی ہے تو مکان بڑے سستے لبن گے انشاءاللہ العزیز اسی طرح اس سلسلہ جاری رکھاں گے اور اللہ رب العالمین غوث پاک سرکار دے جوڑے اندر صدقہ سنی صحیح مذہب حق دی پہچان عطا فرماوے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین مار مار سٹ دیا اور تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا اور تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا او تلیاں ارے ورد جنا کی تیلے جدو دی حضور دے سرکار دے کملے دیوانے مزمان دے جڑے آندے عاشقیاں تے جنتاں جان گے بھئی جان گے کملے دیوانے مزمان دے سرکار دے کملے دیوانے مزمان دے قبول فرماوے جتھے جتھے بھی کوئی دوست بیلی دعا کردا رہا ہے